Wiesz jak się trzeba wojsz? Ten numer dedykuję mojemu ziomalowi trąbce. Jedziesz ziomuś? Wiesz? Powożę się na hardkorze, będzie drożej. Pogrożę wam nożem, to już gorzej. Słyszę piski, słyszę jęki. Mnożę zyski różnej panienki. Koniec bliski, wróżą mi dzięki. Póki co mam hajs do ręki. Nie przelewem kartą czy czekiem. Do ręki mam hajs i walę w bekę. Hej panienko, zrób mi tą przyjemność, zanim mnie ze sceny zdejmą. Zanim kury wejdą i mnie przejmą. Zaproś mnie tam, gdzie jest twój klejnot. To niebezpieczne jak krycie dachu w deszczu. Ale na tym traku nie znajduję przeszkód. Bliżej stąd do piachu albo na dno Wisły. Tak się bawimy tutaj wszyscy. Bus albo przewóz całkowicie na przypał. Kompleksowa logistyka. Możesz się uczyć jak się trzeba wodzić. Moim idolem był pan samochodzik. Bus albo przewóz całkowicie na przypał. Kompleksowa logistyka. Wiozę się tak, kurwa. Jak się hardcore zaszczepił, to trzeba go przebić. Jak ty postawił więcej, to trzeba go przebić. Chaś się lepi, dziwki się kleją. Normalnie o tej porze bym się tym nie przejął. Normalnie o tej porze nie dostrzegam zagrożeń. Bez kompleksów jak Zaporożec. Nad morzem w górach, w chujowych furach. Total hardcore, pełna kultura. Striptease na rurach, kurka w ruletce. Rolada hajsu, Armani na metce. Rysa na szkle, zapas w teczce. Wszystkie są nasze na tej wycieczce. Wszystkie są nasze, a mogły mieć wasze. Ale koło domu trzeba mieć basen. Na palcu fingiel, pod palcem cyngiel. Diamentowy lód, zalany drinkiem. Bus albo przewóz całkowicie na przypał. Kompleksowa logistyka. Możesz się uczyć jak się trzeba wozić. Moim idolem był pan samochodzik. Bus albo przewóz całkowicie na przypał. Kompleksowa logistyka. Wiozę się tam. Ten numer był wielką przepustką jedynie. Nie wspominajcie o tym mojej dziewczynie. Bo noszę okulary i mówiąc szczerze, 3/4 życia spędzam przy komputerze. Tym co się wożą tak w życiu życzę, żeby mogli robić to bez ograniczeń. Bo jeśli się wozi, to po krawędzi skrajnie. Przewieźcie się i za mnie. Ha ha ha.